शुक्ल यजुर्वेद काणो शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें द्वितीय ब्राह्मण पूरा हो गया था, तृतीय ब्राह्मण टीका आरंभ होगा 70 पृष्ठा में। ब्राह्मणांतरम अवतार्य तस्य पूर्वेण संबंधा प्रतीतेर न स्वो अस्ति इति आक्षिपति। ब्राह्मणांतरम कैसे समास कहेंगे? अन्यत ब्राह्मणम, ब्राह्मणांतरम आगे ब्राह्मण आरंभ करके तस्य पूर्वेण संबंध अप्रतीते। आगे जो ब्राह्मण आएगा वहाँ कहा जाएगा कि ये प्रत्येक व्यक्ति में सत्व रजस तमस ये दोनों वृत्ति का बीच में विवाद होता है, तो इसे इस प्रकार की हुआ। अंतिम में ये देवता वो सात्विक वृत्ति को जिताएंगे, जैसे केनोपनिषद में हुआ वही बात आएगा। जो समष्टि है वो सात्विक वृत्ति को ये जिता देगा, इस प्रकार की सब कथा आएगा। पूर्व में हो रहा था अश्वमेध याग का कर्म, तो अभी कहते हैं कि ये दोनों का बीच में कोई संबंध तो प्रतीत नहीं हो रहा है। सत्व रजगुणों का बीच में युद्ध होना और अग्नि जो अश्वमेध याग, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। संबंध अप्रतीतेर न स्व अस्ति, संबंध अप्रतीतेर स्व नास्ति, सह नास्ति, स अर्थात संबंध, वो संबंध नहीं है इति आक्षिपति। पूर्व पक्ष आक्षेप करता है पूर्व पृष्ठा में भाष्य में। द्वया हेत्याद्यस्य कह संबंध, द्वया ह आगे मंत्र आएगा उसका, द्वया ह इत्यादि अस्य कह संबंध, अर्थात पूर्व ब्राह्मण के साथ इसका क्या संबंध है। टीका में सा काष्ठा सा परागति न विवक्षितम संबंधम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। विवक्षितम जो वक्तुम इष्टम, विवक्षितम जो कहना चाहते हैं, संबंध जो संबंध वो कहना चाहते हैं उसको कहने के लिए वृत्तम कीर्तयति, अतीत के साथ आगे का संबंध कहना है। अतीत में क्या कहा गया उसको थोड़ा कह देते हैं, वृत्तम वृत्तम अतीतम उसको कीर्तयति कहते हैं। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में कर्मणाम ज्ञान सहितानं परागतिर उक्ता। कर्मों का ज्ञान सहित ज्ञान उपासना, उपासना के साथ कर्म का गति कह दिया गया। परागति हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करेगा, मृत्यु रूप प्राप्त करेगा, तो परागतिर उक्ता। ये परागति कहने से कहीं वो निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति उसको न लिया जाए, तो इसलिए संशय होने से भाष्यकार कह देते हैं मृत्यु मृत्यु मृत्यु आत्मा मृत्युआत्मा भावो अश्वमेध गति उक्त्या। मृत्युआत्मा अर्थात तो मृत्यु रूपक, मृत्यु रूपक अर्थात हिरण्यगर्भ रूप इसको प्राप्त किया। अश्वमेध का गति, अश्वमेध कर्म का यही गति इति उक्त्या, इस उक्ति के द्वारा। टीका में सा काष्ठा सा परागति रीति श्रुते है, ये कठोपनिषद में है। इंद्रियभ्यः पराहिर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। इस प्रकार कहा गया पुरुष से और कुछ श्रेष्ठ नहीं है सा काष्ठा, वही गति काष्ठा, काष्ठा अर्थात सीमा, सा परागति। तो ये मंत्र के आधार पर जो कहा गया कि अभी अश्वमेध उपासना कर्म इसका परागति, कहीं ये परागति को परब्रह्म प्राप्ति को न ले, इसलिए उक्ता परागतिर मुक्तिर साकाष्ठा सा परागतिर इति कठोपनिषद में। वहाँ उक्ता परागतिर मुक्ति कठोपनिषद में परागति का अर्थ मुक्ति कही गई, तो इति यहाँ भी वही ले लिया जाएगा। इस प्रकार आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्य में कहते हैं मृत्युआत्म भाव, अश्वमेध कर्म का प्राप्ति फल वही है, मृत्यु रूप हो जाएगा, मृत्यु का अर्थ हिरण्य कर्म। अश्वमेध उपासनस्य साश्वमेधस्य केवल सेवा फलम उक्तम न उपास्त्यंतराणाम कर्मांतराणाम च इति आशंक्य। अश्वमेध फलोक्त्या उपास्त्यंतराणाम केवलानाम समुचितानाम समुचितानाम च फलम उपलक्षितम इति आह। अश्वमेध उपासनस्य, अश्वमेध उपासना का साश्वमेधस्य केवलस्य वा, अश्वमेध का उपासना अश्वमेध के साथ अथवा केवल, केवल हो गया अर्थात केवल उपासना, अश्वमेध के साथ अर्थात कर्म के साथ, कर्म के साथ करें अथवा केवल उपासना करें, फलम उक्तम, फल कह दिया गया, मृत्यु भाव प्राप्त करेगा अर्थात हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करेगा। न उपास्य अंतराणाम कर्मांतराणाम च, अन्य उपासना अन्य कर्म का तो फल नहीं कहा गया, इसी का कहा गया। अन्य कर्म उपासना इसे कुछ भिन्न श्रेष्ठ फल हो सकते हैं, इस प्रकार की शंका से कहते हैं। इति आशंक्य अश्वमेध फलोक्त्या उपास्य अंतराणाम केवलानाम समुचितानाम च फलम उपलक्षितम्। अश्वमेध का फल कह दिया गया तो अन्य जितने कर्म हो अथवा उपासना हो, केवल हो समुचित हो, वो सब का फल उपलक्षित कह दिया गया, क्योंकि श्रेष्ठ फल कह दिया गया, बाकी सब इसी के अंतर्भाव हो जाएंगे। भाष्य में इसको कह दिया अश्वमेध गति उक्तिया, अश्वमेध गति, अश्वमेध कर्म का गति, गति अर्थात फल, ये कथन के द्वारा सारे कर्म उपासना का फल कह दिया, क्योंकि कर्म उपासना से अंतिम हिरण्यगर्भ रूप ही प्राप्त हो सकता है, उतने दूर तक गति है इसका। ये हो गया वृत्तम अतीतम। आगे कहते हैं वृत्तम अनुद्य, उत्तर ब्राह्मण से तात्पर्य आह, वृत्तम अनुद्य, अनुद्य में धातु क्या हो जाएगा, बद्ध धातु, तो धातु बद्ध धातु आगे लेप हो गया, तो आपको लेप हुआ, तो लेप होने से व को किस सूत्र से बचिश भी आजादी नाम की थी, उसमें बदा आया है यजादि में, यजीर बपीर बहिश्चैव बशीर व्यय व्ययपि हुए वधि, बद धातु है उसको संप्रसारण हो जाएगा। अनुद्य अनुद्य अर्थात अनुवाद करके, वृत्तम अतीतम, अतीत का अनुवाद करके उत्तर ब्राह्मण से आगे तृतीय ब्राह्मण का तात्पर्य कहते हैं, तभी दोनों ब्राह्मण में संबंध निश्चय हो जाएगा। अथ इति भाष्य में कहते हैं अथ इदानीम, अथ का अर्थ टीका में कहते हैं ज्ञान युक्तानाम कर्मणाम संसार फलत्व प्रदर्शन अनंतरम इति यावत्। ज्ञान युक्तानाम कर्मणाम उपासना, ज्ञान अर्थात उपासना, उपासना युक्त अश्वमेध कर्म, इसका फल क्या होता है, प्रजापति हिरण्यगर्भ, वो संसार फल है, वो मुक्त नहीं हो गया, संसार में फिर है, तो संसार फलत्व प्रदर्शन अनंतरम उसके बाद आगे कहते हैं। अथ शब्द का ये हो गया भाष्य में अथ इदानीम, अतीत का हो गया अथ इदानीम अर्थात अनंतरम। मृत्वात्म भाव साधन भूतयोः कर्म ज्ञानयोर यत उद्भवस् तत् प्रकाशनार्थम उद्गित ब्राह्मणम आरभ्यते। मृत्वात्म भाव हो गया हिरण्यगर्भ, उसका साधन हो गया जो कर्म ज्ञान उपासना और कर्म, कर्म ज्ञान और यत उद्भव, जिससे ये होता है, ये कर्म ज्ञान जिससे होता है, तो जिससे होता है अर्थात तो वहाँ आगे कहा जाएगा कि ये इंद्रिय उद्गित एक कर्म है, तो उद्गित कर्म में अच्छा आगे तो विचार थोड़ा अधिक होगा, उसमें दिखाएंगे ये कि कोई भी कर्म कोई करता है उस कर्म में दो अंश आता है, एक होता है कि उसका स्थूल अंश दूसरे के हित के लिए कर दिया, उसमें एक सूक्ष्म अंश रहता है कि ये हमने बढ़िया किया, इसको कहते हैं कि उसका वो सूक्ष्म अंश जो कि वो अपने लिए रख लिया, अर्थात ये जो कर्म हमने किया ये बढ़िया किया, इस प्रकार की एक भावना जो आया ये अर्थात सारे कर्म का सार इतना हुआ, इसको वो अपने लिए रख लिया, इसको दूसरे को नहीं दिया, तो ये जो अपने लिए रख लिया ये उसका पाप हुआ, ये पाप होने से आगे असुर लोग उसका ये मतलब कमियां को न्यूनता को देख करके कि आपने अर्थात उसमें महत्व बुद्धि रखा, महत्व बुद्धि था रस लिया, कर्म करने के बाद उसे रस लिया, इस प्रकार के असुरों को पता चलेगा तो वो उस साधक को अर्थात उसको विद्ध करेंगे, पाप से लगा देंगे, पाप से लगा देंगे अर्थात तो उसी काम को फिर करेगा क्योंकि उसे रस लिया, तो वही अर्थात पाप से लगा देंगे अर्थात दुष्कर्म करेगा उस प्रकार के। किंतु ऐसा जो कर्म करेगा कि उसका ये रस को भी अपने लिए नहीं रखेगा, अर्थात अपने लिए वो कुछ भी नहीं करता है, उसको क्या होगा, कहते हैं असुर लोग फिर पाप में और विद्ध नहीं कर पाएंगे। वो तो अपने लिए रस भी नहीं लिया, फल भी दूसरों को दे दिया, रस भी, रस का कोई विचार ही नहीं है, नहीं होने से उसको विद्ध नहीं कर पाएंगे। ऐसा कौन है, कहते हैं जो इंद्रिय है वो सब रस अपने लिए रखते हैं। कोई बढ़िया गाया, बढ़िया गाए तो दूसरे लोग सुन करके, हो सकते हैं कि बहुत अच्छे गायक जो होते हैं दूसरे लोग सुन करके भी उनका आंख से पानी निकलता है, रूंगटे खड़े होते हैं, तो दूसरों को तो आनंद हुआ ये, किंतु अपने अंदर में अगर उसका रस रखेगा तो असुर उसको विद्ध करेंगे। प्रत्येक इंद्रिय में इस प्रकार की हो सकता है, किंतु प्राण जो है वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, वो करने वालों को शक्ति दे देता है गले, इसलिए वो इतना निस्वार्थ है असुर लोग उसको विद्ध नहीं कर पाते हैं। यही यहाँ दिखाएंगे कि पाप के द्वारा विद्ध नहीं हुआ ये प्राण, जो इस प्रकार के नहीं होगा वही अर्थात समष्टि रूप हो जा सकता है। प्राण उपासना से यहाँ प्राण का उपासना कहा जाएगा, वही समष्टि रूप, समष्टि रूप वही है जो व्यष्टि कुछ भी चीज नहीं रखता, जो पूरा पूरा निष्काम हो जाएगा जिसका जीवन, वो समष्टि रूप स्वाभाविक है, अपने लिए उसका कुछ भी नहीं है। तो अर्थात ये पूरा उपासना का ये फल हमको बताएंगे, पूर्णतया निष्काम हो जाना, उपासना में भी कुछ भी करे उसमें पूर्णतया निष्काम, रस भी अपने लिए नहीं रखना है। इसको यहाँ कहते हैं कि कर्म ज्ञान और यत उद्भव, यत उद्भव अर्थात पाप के द्वारा अभिभव नहीं होने से, दो नंबर टिप्पणी दे दिया, पाप मन अनभिभव, बाकी और कुछ है उसका सारांश वही है। यस्मात कारणात, यत का अर्थ यस्मात कारणात, बक्ष्यमाण आगे कहा जाएगा पापमभीर अनभिभवे इत्यर्थ, पाप के द्वारा अभिभव नहीं हो जाना, पाप से अभिभव नहीं हो जाएगा तो हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करेगा। यत उद्भव अर्थात पाप से अभिभव नहीं हो जाने से होगा उद्भव। ये उपासना है, यहाँ कोई कर्म नहीं है। पूर्व ब्राह्मण का कुछ नाम है ऐसे, क्या जी, जिसे इसका उद्गीत नाम है, उसका पूर्व का क्या नाम होगा? उद्गीत यह ब्रह्म का नाम अर्थात तो वहाँ अश्वमेध प्रजापति का नाम हुआ ऐसे, उस उपासना को अश्वमेध उपासना कहा जाता है, इस उपासना को जैसे उद्गीत उपासना कहा जाता है वो अश्वमेध उपासना। कर्म प्रधान उपासना कौन है यहाँ पे सर? ना ये तो उपनिषद में जो कहा गया उसका शुरुआत में कहा था ना, जो लोग कर्म करने के लिए अधिकारी नहीं है उनके लिए यहाँ कहा गया, जो अधिकारी है वो करेगा कर्म करेगा, वो तो केवल सम्राट ही कर पाएगा, जो सम्राट नहीं है वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी यहाँ केवल उपासना कहा गया था। कर्म ज्ञान और यत उद्भव, किससे ये कर्म ज्ञान होगा जो कि मृत्यु आत्मा को हिरण्यगर्भ को प्राप्त करा देगा, कहते हैं पाप से अभिभव नहीं होगा, तो इस प्रकार की कर्म ज्ञान जो कि पाप से अभिभव नहीं होगा उसी से ही ये होगा। यत उद्भव तत् प्रैक्टिकली तो हमें प्रत्येक कर्म करे उसमें हमें अलर्ट रह के देखना है ना, हाँ? कि ये कुछ सूक्ष्म तो वो लेना नहीं चाहिए, हाँ। इसको ये बात को गीता में लिए हैं भगवान, द्वादश अध्याय में जो 8, 9, 10 दसवां श्लोक में, दसवें श्लोक में कहते हैं प्रथम में मतलब आठ में कह दिए कि मनमना भव, नहीं है मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय निवेशी शशि मई एव, ये कह दिए। ये तो जो उच्च कोटि के हो गए चित्त एकाग्र करके परमात्मा में रख पाना, नहीं कर पाता था अभ्यास योग है न तो मामिक छाप तुम धनंजय, कह दिए अभ्यास करना है। जो अभ्यास भी नहीं कर पाएगा अर्थात चित्त इतना विकसित है कि अभ्यास ही नहीं कर पाएगा उपासना का, उसके लिए कहते हैं कि अभ्यास प्यसमर्थोसी मतकर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन सिद्धिम अवाप्स्यसि, परमात्मा के लिए कर्म कर दिया, परमात्मा के लिए कर्म कर दिया, फल का विचार ही नहीं है, रस का तो बात नहीं है, इसके लिए कहते हैं रस का वो विचार ही, फल तो कुछ मेरे को हुआ इस प्रकार विचार ही उसका नहीं उठना, इस प्रकार की जो होगा वही आगे उपासना कर पाएगा। किंतु अगर फल की विचार उठ जाता है फिर बंटवारा होगा, इतना तो दूसरों के लिए इतना तो मेरे लिए, ये रस मेरे लिए है बाकी दूसरों के लिए, ये बंटवारा अगर होगा तो आगे कहते हैं अथे तदप्य सत्वसी कर्तु मद्योग माश्रित, अर्थात तो मेरे लिए कर्म इस प्रकार की बुद्धि से अगर नहीं कर पाता है तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, कर्म का सारे फल को त्याग करो। फल का विचार होता है, फल का विचार होता है मतलब ये रस, ये कर्म का सबसे सूक्ष्म फल है, इसका भी विचार होना चाहिए। इसको भी रस को भी छोड़ेगा, रस को छोड़ेगा तो आगे का स्थिति में जाएगा, फल का विचार ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक रस रहेगा तब तक कर्म में प्रवृत्ति लगी रहेगी, फल का तो इच्छा रहेगा। स्थूल फल तो दूर की बात है, रस ये सूक्ष्म हो गया, जो इसका ये छूटेगा आगे वो कर्म करेगा, फल का विचार नहीं। क्यों कर रहे हैं? वो कहेगा कि नहीं करने से मैं चुप नहीं रह पाता हूं, उसको इस प्रकार बोध से कर रहा है, अर्थात तो उसको बोध हुआ कि कर्म करना एक मजबूरी है, ये कोई बहादुरी नहीं है। रस जब तक लेगा ये तो बहादुरी है, मेडल चाहिए, तब वो कैसे उसे छुटकारा होगा? अर्थात रस भी नहीं चाहिए तो फिर मजबूरी निश्चय होने से आगे उसे धीरे धीरे हटेगा, तो फिर नहीं करने से नहीं रह पा रहा हूं। इस प्रकार जिसको बुद्धि होगा उसका अंदर में हमेशा विचार उठेगा कैसे इसे हटूं। दो मिनट के लिए भी अगर समय मिलता है थोड़ा शिव जी का स्मरण करूं, महिमा आरती इत्यादि होता है तो नहीं, कम से कम उसमें तो रहूं, क्योंकि उसका अंदर में आ गया तो ये मैं नहीं करके नहीं रह पा रहा हूं, ये मजबूरी लगने लगा, तभी जाकर के वो साधक बनेगा, धीरे धीरे चलेगा। ये सब अर्थात मंत्र यही हमको सिखा रहे हैं, अर्थात तो उसमें रस भी नहीं आना चाहिए, तो फल का विचार ही नहीं उठना चाहिए। कह दिया करने के लिए कर रहे हैं, इस पर कर्म का तो बहुत है जो वो बंधन का कारण है कर्म, निश्चित रूप से। तो उधर से तो उपासना करना तो आसान है, कर पाएगा तो, करना तो आसान है, कर पाएगा तो। ये चित्त को जिसका कर्मेंद्रिय चल रहे हैं ज्यादा, वो ज्ञानेन्द्रिय को कैसे स्थिर रखेगा? ज्ञानेन्द्रिय को स्थिर नहीं रख पाएगा तो मन को स्थिर तो और दूर की बात है, तो ये तो कठिन है। कर्म करता हुआ जिसको फल के विचार ही नहीं उठेगा वो ही उपासना वास्तविक कर पाएगा। फल का विचार उठेगा तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तो उसमें जाएगा, बार बार जाएगा। फल का विचार नहीं उठना है तो अनुभव होगा, तो फिर फल तो विचार ही नहीं है, क्यों कर रहा हूं तो मजबूरी लगेगा, मजबूरी लगेगा तो करेगा। किंतु क्या कठिनाई होता है हम लोग में, जैसा ही कर्म मजबूरी लगा वो तुरंत उसको फेंक दिया, तो फेंक देने से क्या होगा? कहते हैं गया तमस में, उसको फेंकना नहीं अभी, अर्थात तो ऐसा ही करते रहना, और सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे उपासना बढ़ाएगा, क्योंकि कर्म कर रहा था फेंक दिया, ये राता-राती स्थिर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, कहाँ जाएगा? कहीं के उपासना में जाएगा, ए मतलब सुसुप्ति में जाएगा, और अहंकार है तो महान हानि हो जाएगा, ये तो एकदम पूरा नष्ट हो जाएगा, केवल सुसुप्ति में जाएगा। इसलिए कर्म को छोड़ना नहीं, उसको करते ही रहना, धीरे धीरे कर्म उपासना मिश्रित होकर करना, जैसे हम महिमा पाठ करते हैं, ये केवल अंतकरण का व्यवहार होता है ना, ये कर्मेंद्रिय का व्यवहार होता है? होता है, ये मिश्रित तो होते हैं। केवल कर्मेंद्रिय से हम धीरे धीरे उपासना कर्म मिश्रित तो करते हैं, ये सब जो मंत्र पढ़ो, ये उच्चारण करो, गीता पाठ करो, ये सब करो, ये सब मिश्रित तो हुआ, धीरे धीरे मिश्रित तो बढ़ेगा, मिश्रित तो बढ़ने से आगे चल करके हम कर्म अंश को धीरे धीरे घटा देंगे, उपासना अंश धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ये सब प्रक्रिया बताया गया है। इसलिए जो सब कहा गया है मतलब ये सब को जितना विचार करेंगे लगेगा ये सब तो ऐसा ही करना है। यदि हम इच्छा नहीं रखेंगे कुछ भी, क्या चाहिए, रस और फल की इच्छा भी नहीं रखेंगे, हाँ, तो जो कर्म हो रहे हो तो फल देगा, वो कर्म फल देगा, कर्म हाँ कर्म फल देगा, किंतु हमको उसमें इच्छा ही नहीं तो हमको बंधन नहीं करेगा ना। जैसे कहते हैं कि कर्म फल देगा, जैसे आप किसी का कोई उपकार कर दिए तो वो फल आपको कुछ वापस आएगा, तो आपका कभी आगे चल कर उसका कुछ प्रतिउपकार आ गया, जब प्रतिउपकार आ जाएगा आप उसमें तो स्वतंत्र है, आप बंधन नहीं है, वो कुछ प्रतिउपकार लाएगा वो कहेगा ठीक है ये तो सब शिव जी की इच्छा हो गया हो गया, ये हमको जरूरत नहीं, आप कहीं किसो कर दीजिए, वो बंधन में नहीं रहेगा, वहां फल आएगा किंतु फल का बंधन में नहीं रहेगा, तो ठीक है कोई हानि नहीं। ऐसा वाले जो लोग होते हैं वो श्री सुचिनाम श्रीमताम गेहे कुले भवती, किंतु उससे भी ऊपर जो रहेगा वो योगी नाम कुले, अर्थात तो उसके लिए वो प्रति उपकार आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कर्म से पूर्व जन्म में उससे भी हट गया है, उसका प्रति उपकार इतना बनाया भी नहीं, और ऊंचा होगा। यत उद्भवस न, क्यों होगा, ये दृष्टांत दे दिया ना, कोई लाया प्रति उपकार आपको वापस देने के लिए, आप नहीं लेंगे, जैसे आप किसी को कुछ पैसा दे दिए थे वो आपको वापस देने के लिए आएगा, आप कहेंगे नहीं नहीं ले जाए मंदिर में डब्बा में डाल दीजिए, हमको आवश्यक नहीं है, तो कैसे आप उसमें बंधन में आएंगे, कुछ नहीं है, हो जाएगा इस प्रकार। क्योंकि ये जो प्रति उपकार इत्यादि कुछ मिलना, ये पुण्य का फल है, पुण्य कभी बंधन नहीं करता, मतलब बंधन करता है अगर उसमें कामना पूर्वक पुण्य किया है तो, जिसे किसको मदद करता है उसके पीछे रखा है बुद्धि की ये हमको आगे मदद करना चाहिए, ये बंधन हो गया, किन्तु स्वाभाविक रूप से कर दिया कुछ तो वो बंधन कारण नहीं होगा। यत उद्भवस तत प्रकाशनार्थम, जिस पाप का अभिभव हो जाने से ये ज्ञान कर्म होता है तो मृत्यु आत्मभाव को प्राप्त करता है, उसका प्रकाश करने के लिए उद्गीत ब्राह्मणम आरभ्यते, आगे का ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। टीका में ज्ञान युक्तान वृत्तम अनुद्य ज्ञान युक्तान, हाँ वृत्तम अनुद्य उत्तर ब्राह्मण से तात्पर्य आह अथ बोल करके कहा गया, ये अथ शब्द से ज्ञान युक्तानाम कर्मणाम संसार फलत्व प्रदर्शन अनंतरम इति यावत्। ज्ञान युक्त कर्म, कर्म में सबसे श्रेष्ठ हो गया अश्वमेध, उसका भी फल हो गया संसार फल, संसार फलत्व प्रदर्शन अनंतरम दिखाने के बाद। ज्ञान कर्मणोर उद्भावकस्य प्राणस्य, ज्ञान कर्म जो कि मृत्यु आत्म रूप प्राप्त कराने वाला ज्ञान कर्म, उसका उद्भावक, उद्भावक दस नंबर टिप्पणी दिए हैं, उद्भावक अनभिभूतत्व कारणस्य पापमभीर बक्ष्यमाणे, पाप के द्वारा अनभिभूत होना, पाप के द्वारा अर्थात दब नहीं जाना, असुर लोग आक्रमण नहीं कर पाना, उद्भावकस्य प्राणस्य, यही प्राण ही पाप के द्वारा दब नहीं जाता है। स्वरूपम निरूपयितु, प्राण का स्वरूप निरूपण करने के लिए ब्राह्मणम इति, आगे का ब्राह्मण, प्राण का स्वरूप निरूपण होने से प्राण का उपासना करेगा, प्राण का ये स्वरूप कहा जाएगा, ये धर्म कहा जाएगा, तभी उसका उपासना करेगा, जिस चीज का उपासना करेगा वही अपने में उतरेगा, कहा जाएगा कि प्राण श्रेष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है, पूर्णतया निष्काम होता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा उसी प्रकार। आपने अभी जो काम करेगा वो बिना कारण का करेगा प्राण, हाँ प्राण उस प्रकार के पूर्ण निष्काम हो जाएगा। स्वरूपम निरूपयितुम ब्राह्मणम ब्राह्मणम इति उत्थाप्य उत्थापकत्व संबंध, पूर्व हो गया उत्थापक, आगे होगा उत्थाप्य, आगे का ब्राह्मण आएगा। संबंधम उक्तम आक्षिपति, ये संबंध उसको अभी पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहे हैं। ननु मृत्वात्म भाव पूर्वत्र ज्ञान कर्मणो फलम उक्तम, पूर्वत्र अश्वमेध में ज्ञान कर्म का फल मृत्वात्म भाव हिरण्यगर्भ भाव प्राप्त करेगा ये कहा गया, और उद्गीत ज्ञान कर्मणोस्तु, ये जो आगे ब्राह्मण में आएगा उद्गीत ज्ञान और कर्म, उद्गीत कर्म और उसी में उपासना है, उद्गीत ज्ञान कर्मणोस्तु मृत्वात्म भाव अतिक्रमणम फलम भक्ष्यति, ये मृत्वात्म भाव को प्राप्त पार करेगा, तो इसलिए दोनों का फल बराबर कैसे हुआ, तो पूर्व पक्ष यहाँ शंका ला रहे हैं। उद्गीत ज्ञान कर्मणोस्तु मृत्वात्म भाव अतिक्रमणम, और आप अश्वमेध कर्म का समय में कह दिए कि ये श्रेष्ठ फल, सारे का फल इसी में आ जाएगा, अभी ये ब्राह्मण तो किन्तु अलग कहेगा मृत्वात्म भाव को अतिक्रमण, अतो भिन्न विषयकत्वात् फलस्य न पूर्व कर्म ज्ञान उद्भव प्रकाशनार्थम इति चेत्। भिन्न विषयकत्वात्, भिन्न विषयक छह नंबर टिप्पणी दिया है क्या, भिन्न उद्देश्य का भिन्न उद्देश्य का, हाँ भिन्न विषय अर्थात भिन्न उद्देश्य, फल अलग अलग हो गया, मृत्यु भाव प्राप्त करना, मृत्यु का अतिक्रमण करना, ये दोनों भिन्न हो गया होने से पूर्व कर्म ज्ञान उद्भव प्रकाशन के लिए आगे का ब्राह्मण है। पूर्व कर्म ज्ञान अर्थात प्रजापति प्राप्त करने का जो कर्म ज्ञान, उसका उद्भव, उद्भव अर्थात उद्भावक, सात नंबर टिप्पणी दे दिया, उसका उद्भावक उसका प्रकाशन उद्भावक उद्गित ब्राह्मण, जिसके द्वारा प्राण का उपासना कहा जाएगा, उसका प्रकाशन के लिए कह दिए। ये तो पूर्व ज्ञान कर्म के साथ इसका संबंध नहीं है, ये तो आगे हो गया। इति चेत पूर्व पक्ष ये कहा, अर्थात यह जो शब्द है कि मृत्यु अतिक्रमण, मृत्यु शब्द है पूर्व पक्ष, वहाँ पूर्व का मृत्यु हिरण्यगर्भ, यहाँ का मृत्यु, ये दोनों को समान मान करके कर रहा है। किंतु यहाँ का मृत्यु का अर्थ है कि स्वाभाविक ज्ञान कर्म, जो कि शास्त्र का संस्कार नहीं होने से जो कर्म ज्ञान करता है। अभी जब प्राण का उपासना करेगा और स्वाभाविक नहीं रहेगा, अब शास्त्रीय हो जाएगा, तो मृत्यु शब्द का यह अर्थ अलग अलग हो जाएगा। यह मृत्यु शब्द का अर्थ हिरण्य गर्भ नहीं है, ये सिद्धांति कहेगा। वहां तो स्वाभाविक ज्ञान कर्म उसको पार करेगा शास्त्रीय कर्म से, उसी बात यह है। मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यत इति मृत्युर अतिक्रमस्य वक्ष्यमाण ज्ञान कर्म फलत्वात् पूर्वत्र च तद्भावस्य तत्फलस्य उक्तत्वात् उभयस्यापि फलस्य भेदात् पूर्वोत्तर ज्ञान कर्मणोर विशेष शब्दितो देश्य भेदात् न पूर्वोक्तस्य पूर्वोक्तयोर तयोर उद्भव कारण प्रकाशनार्थम ब्राह्मणम इत्यर्थः। पूर्व पक्ष जो भाष्य में शंका दिया उसी का ये स्पष्टता देते हैं। मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, पूर्व में था अश्वमेध कर्म के विषय में मृत्यु रूपम प्राप्नोति, अभी कहा जाएगा कि मृत्युम अतिक्रांत, मृत्यु को अतिक्रम करके दीप्यते प्रकाशित होता है, इस प्रकार कहा जाएगा। इति मृत्युर अतिक्रम से मृत्यु का अतिक्रम करने का वक्ष्यमाण ज्ञान कर्म फलत्वात्, वक्ष्यमाण उद्गित उपासना जो आएगा उसका फल हो जाएगा मृत्यु का अतिक्रमण। पूर्वत्र च तद्भावस्य फलस्य उक्तत्वात्, पूर्व में तो तद्भाव मृत्यु भाव यही फल कहा गया था, तत्फलस्य उक्तत्वात्। पूर्वत्र च तद्भावस्य मृत्यु भावस्य तत्फल, तत्फल अर्थात ज्ञान कर्म का फल कहा गया था उक्तत्वात्। इसलिए उभयस्यापि फलस्य भेदात्, ये दोनों में फल भेद हो गया। फल भेद होने से पूर्वोत्तरयोर ज्ञान कर्मणोर विषय शब्दित उद्देश्य भेदात्, पूर्व उत्तर ज्ञान कर्म का विषय, विषय भाष्य में कहा गया विषय, उसका अर्थ टिप्पणी में कह देते उद्देश्य, उद्देश्य भेदात्, क्योंकि एक में मृत्यु रूप प्राप्त करेगा एक में मृत्यु भाव को अतिक्रम करेगा, उद्देश्य ही भिन्न हो गया। होने से पूर्वोक्तयोः तयोः, पूर्वोक्तयोः तयोः, पूर्व में कहा गया था जो तयोः ज्ञान कर्मणः ज्ञान कर्म का उद्भव कारण प्रकाशनार्थम ब्राह्मण, ये जो आगे का ब्राह्मण कहते हैं ये न भेदा उद्देश्य भेदात न, न दिया ना उद्देश्य भेदात न पूर्वोक्तयोस्तयोर उद्भव कारण प्रकाशनार्थम ब्राह्मण। आगे का जो उद्गित ब्राह्मण है वो पूर्व का कारण कहने के लिए नहीं है, तो ये तो भिन्न है, फल भिन्न हो गया, इस प्रकार की पूर्व पक्ष का शंका का अर्थ हुआ। सिद्धांत उत्तर देता है आगे टीका में, पूर्वोत्तर ज्ञान कर्म फल भेदा भावात एक विषयत्वात उद्भावक प्रकाशनार्थं ब्राह्मणं युक्तम इति परिहरति। पूर्व उत्तर ज्ञान कर्म फल भेद अभावात, फल का भेद नहीं है, पूर्व पक्ष कहता फल का भेद है, सिद्धांत कहता है कि फल का भेद नहीं है, नहीं होने से एक विषयत्वात, एक विषयत्वात अर्थात एक उद्देश्यत्वात, विषय का अर्थ उद्देश्य कह दिया, फल छह नंबर टिप्पणी एक विषयत्वात एक उद्देश्य दिया, एक उद्देश्यकत्वात, एक उद्देश्य होने से तद उद्भावक प्रकाशनार्थ जो ज्ञान कर्म से प्रजापति भाव प्राप्त होगा उसका उद्भावक, इसका प्रकाश करने के लिए बताने के लिए आगे का ब्राह्मणम युक्तम ये ठीक है। इति परिहरति नायम, पूर्व पृष्ठा में भाष्य में नायम दोष, आप जो दोष दिखा रहे हैं तो ये दोष नहीं है, भिन्न फल होने से उसी को प्रकाश करने के लिए पूर्व कर्म ज्ञान को प्रकाश करने के लिए आगे का वो तो नहीं है, इस प्रकार जो दोष दिखाते हैं वो दोष नहीं है, क्यों सम फलत्व समान फल है, इसी को बताता है सिद्धांति। अग्न्यादित्यात्म भावत्वाद उद्गित फलस्य पूर्वत्रापि एतदेव फलम् उक्तम् एतासां देवानां एको भवति इति। उद्गित कर्म का फल अग्नि आदित्यात्म भाव प्राप्त करेगा। अग्नि आदित्य ये सब प्रजापति रूप ही हैं, प्रजापति का सब अवयव। तो ये कहा जाने से मतलब ये आगे जो उद्गित उपासना उसे अग्नि आदित्य भाव को प्राप्त करेगा। उद्गित फलस्य पूर्व के साथ अन्वय अर्थात उद्गित फलस्य अग्नि और आदित्य भाव प्राप्ति। पूर्वत्र भी एतदेव फलम उक्तम, पूर्व में भी यही फल कहा गया था। तो कहाँ कहते हैं एतासाम देवानाम एको भवति, इस प्रकार की जो अश्वमेध का अश्वमेधत्व को जानता है वो देवताओं में एक हो जाता है, इस प्रकार कहा गया था। अग्नि आदित्य वायु इस देवता में सब एक हो जाता है, अर्थात वो सब प्रजापति रूप है, वो ये एक ही फल है। ठीक है, हमें वाक्य से हिरण्यगर्भ वाक्य से विरोधम संकित्वा दूषयति। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अगर वही फल होगा वहाँ मृत्यु, यहाँ मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यति, अंतर है। वाक्य शेष पूर्व पक्ष कहता है ननु मृत्यु अतिक्रांत अतिक्रांत इत्यादि, वह मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते ऐसे मंत्र है, ये 116 पृष्ठा में मंत्र आएगा। मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि विरुद्धम, पूर्व पक्ष कह रहा है कि यहाँ अतिक्रांत शब्द है इसलिए विरुद्ध हुआ। सिद्धांति कहता है कि न, ठीक है मैंने दिया न सिद्धांत, क्यों स्वाभाविक पापम आसंग विषयत्वाद अतिक्रमणस्य। स्वाभाविक पापम पाप उसके साथ आसंग आसक्ति पाप के साथ सट जाना, इसको विषय करता है या मृत्यु शब्द उसका अतिक्रमण। स्वाभाविक पाप के साथ आसंग आसक्ति इसको विषय करता है या अतिक्रमण, अर्थात ये स्वाभाविक पाप को अतिक्रमण करना, हिरण्यगर्भ भाव को अतिक्रमण करना, ये नहीं मतलब पाप पाप स्वाभाविक जो हो जाता है ज्ञान कर्म, स्वाभाविक ज्ञान कर्म। स्वाभाविक पाप आसंग विषयत्वाद अतिक्रमणस्य, अतिक्रमणस्य तीन नंबर टिप्पणी दे दिए अतिक्रमण वाक्यस्य। ये जो मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यति, ये जो अतिक्रमण वाक्य इसका विषय हो गया स्वाभाविक पाप का आसंग आसक्ति, उसको अतिक्रम करता है। ठीक है, अश्वमेध इस प्रकार की उसी में अर्थात उसी को ये प्रकाश कर रहा है, अर्थात ये दोनों का फल एक ही हो गया। फल एक ही हो गया तो फिर श्रेष्ठ कहने का ये कठिन है वास्तविक, किंतु साधक का दृष्टि से ये उससे और ऊंचा है, क्योंकि उपनिषद जिस क्रम में हमको बताते हैं तो जानेंगे कि ये सर्वदा ऊपर ऊपर सीढ़ी में हमको लेके जा रहे हैं। इस प्रकार के अर्थात ये प्राण का उपासना ये अश्वमेध उपासना से ये ऊंचा है, क्यों वहाँ शरीर को लेकर के उपासना कहा गया, यहाँ इंद्रिय और प्राण को लेकर के उपासना कहा जाएगा, ये उससे ऊंचा है। और उपनिषद में क्रम देखेंगे इसी इसी प्रकार की कहेंगे सर्वदा आगे आगे लेंगे। टीका में स्वाभाविक भाष्य में कहना स्वाभाविक पापों का आसंग, स्वाभाविक पापम आसंग वहाँ आसंग है असंग नहीं, स्वाभाविक पापम आसंग। टीका में स्वाभाविक शास्त्र अनाधेय, शास्त्र से जो आधेय नहीं हुआ है मतलब कोई हमके संस्कार आया शास्त्र से आया उसको कहते हैं शास्त्र से आधेय, आधेय अर्थात डाला गया। स्वाभाविक अर्थात शास्त्र अनाधेय यो अयम पापम विषय आसंग रूप, पापम विषय से जो आसंग मतलब पापम का जो आसंग हो जाता है ये स्वाभाविक होता है आसंग रूप स मृत्यु हो तस्य अतिक्रमणम, उस मृत्यु का स्वाभाविक पाप करना। स्वाभाविक पाप कब तक होता है, जब तक हमको शास्त्र पता ही नहीं है तब होता है, तो जब शास्त्र पता होता है धीरे धीरे उसे उठता है। आसंग रूप स मृत्यु तस्य अतिक्रमणम, उस मृत्यु का स्वाभाविक आसंग पाप आसंग उसका अतिक्रमणम। वाक्य शेषे कथ्यते, वाक्य शेष मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते हो गया वाक्य शेष। भाष्य में कहा था अतिक्रमण से वाक्य से द्वितीय पंक्ति में जो था नहीं टीका में नहीं हिरण्य गर्भाख्य मृत्योर अत पूर्वोक्त ज्ञान कर्माभ्याम तुल्य विषयत्वम। अच्छा अच्छा मृत्यु मृत्यु मृत्युस्तस्य अतिक्रमण स्वाभाविक पापम विषय यही हो गया मृत्यु, उसका अतिक्रमण वाक्य शेष में कहा जाता है। नहीं हिरण्य गर्भाख्य मृत्यु हो मतलब षष्ठी है, इसका अतिक्रमण नहीं कहा गया ये बात। अतः इसलिए अर्थात नहीं हिरण्य गर्भाख्य मृत्यु और अतिक्रमण इस प्रकार की। अतः इसलिए पूर्वोक्त ज्ञान कर्माभ्याम तुल्य विषयत्वम एवं उत्तर ज्ञान कर्मणोर इत्यर्थ। पूर्वक जो ज्ञान कर्म कहा गया कर्माभ्याम तृतीय उसके साथ तुल्य विषयत्वम समान विषय है उत्तर ज्ञान कर्मण, ये दोनों समान ही है समान फल देंगे। अश्वमेध कर्म को श्रेष्ठ क्यों कहा गया, अश्वमेध कर्म को श्रेष्ठ कहा गया, अश्वमेध उपासना को श्रेष्ठ नहीं कहा जा रहा है। कर्म क्यों कहते हैं, लौकिक ख्याति होगा, लोक में जितना कर्म हो पाएगा सबसे बड़ा कर्म ये है, कर्म दृष्टि से ये सबसे ऊंचा है किंतु उपासना दृष्टि से नहीं। ठीक है, दोनों के फल में क्या, इसमें क्या विशेष हुआ? कोई विशेष नहीं है, वही फल प्राप्त होगा। किंतु वास्तविक अगर इसका सूक्ष्म विचार करने से ये शीघ्र फल प्राप्त करवाएगा, क्योंकि इसमें बताएगा ये करने से आपका दोष होता है पाप होता है, ये करेंगे तो आपका ठीक होता है, प्राण का उपासना करेंगे निष्काम हो करके तो ये ठीक हुआ, अगर आप इंद्रिय से कुछ करके उसे रस लिए तो आपका पाप हुआ, ये बता दिया। अश्वमेध कर्म में इस प्रकार के कुछ नहीं, मतलब अश्वमेध उपासना में इस प्रकार नहीं है, और ये सब स्वाभाविक रूप से प्रतिदिन हो ही जाता है, अगर थोड़ा ध्यान नहीं रखता ये हो जाता है, इसको कह दिया स्वाभाविक है, शास्त्र अनाधेय, जब तो शास्त्र पता नहीं है कर्म करके रस लेने लगेंगे। कर्म करेंगे तो पाप होगा, नहीं सभी कर्म अर्थात मानसिक जो उपासना इत्यादि उसमें पाप नहीं है, शारीरिक कर्म करने जाएंगे तो पाप हो जाएगा, कुछ नहीं होने से कीड़ा मकोड़े मर जाएंगे पाँव के नीचे, उससे पाप होगा। उसमें जो डाउट था कि अविद्या मुक्ति तीर्थ वहाँ पे मृत्यु को तरण किया और यहाँ पे अमृतम स्मृते, यहाँ पे भी अमृत को प्राप्त कर रहा है, वहाँ मतलब उसे अवश्य का बात कहते ना, मतलब अमृत वहाँ अमृत का अर्थ हो गया आपेक्षिक देव भाव कहा गया भाष्य में, आपेक्षिक देव भाव कहा गया, और अविद्या का अर्थ कर्म कहा गया, अविद्या अर्थात शास्त्रीय कर्म करके अविद्या मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु हो गया स्वाभाविक कर्म, अविद्या शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय कर्म करेगा तो स्वाभाविक कर्म को पार कर जाएगा, पार करने से देव भाव को प्राप्त करेगा, देवता हो जाएगा। किंतु आगे संभूति उपासना असंभूति उपासना आया है, उसमें कहा गया कि हिरण्य गर्भ रूप प्राप्त करेगा अथवा ईश्वर रूप प्राप्त करेगा, पूर्व में जो कर्म इत्यादि करेगा ये कोई देवता रूप प्राप्त कर सकता है, हो सकता है कि अश्वमेध कर्म भी कर लेगा तो हिरण्य गर्भ मतलब वहां तक भी आएगा, किंतु आगे उपासना कहा गया है, वहां मृत्यु शब्द का अर्थ ही स्वाभाविक कर्म। टीका में ज्ञान कर्मणोर उद्भावकं वक्तुं ब्राह्मणम् आरभ्यताम्, आख्यायिका तो किमर्था इति आशंक्य। ज्ञान कर्म का उद्भावक जो ज्ञान कर्म से मृत्यु भाव प्राप्त होगा हिरण्य गर्भ रूप प्राप्त होगा उसका उद्भावक कहने के लिए, कौन सा ज्ञान कर्म करें उद्गित से भी हो जाएगा, आगे का ब्राह्मण आरभ्यताम चाहे आरंभ हो, ये आख्यायिका क्यों कह रहे हैं किमर्था इति आशंक्य, तस्य तस्यास तात्पर्य आह, आख्यायिका क्यों कहा गया उसको कहते हैं। भाष्य में कोशो स्वाभाविक पापमा संगो मृत्यु हो, ये जो मृत्यु है मृत्यु को अतितरण करके दीप्यते कहा जाएगा, ये मृत्यु कौन है, को असौ स्वाभाविक कह, चार नंबर टिप्पणी है को असौ, अच्छा ये पूरा हो जाने से देखेंगे, ये स्वाभाविक पापमा असंग ये कौन है जिसको आप मृत्यु शब्द से कहते हैं, कुतो वा तस्य उद्भव, ये मृत्यु कहाँ से मतलब आता है, और केन वा तस्य अतिक्रमण, अर्थात ये स्वाभाविक पाप कैसे हो जाता है उसका अतिक्रमण कैसे करेंगे, कथम वा एतस्य अर्थस्य प्रकाशनाय आख्यायिका आरभ्यते, ये अर्थ को कहने के लिए आख्याय का आरंभ होते हैं, चार हो गया, कोष हो मृत्यु कुतो तस्य उद्भव, ये मृत्यु का उद्भव उत्पत्ति कहाँ से होती है, के न वा तस्य अतिक्रमण, उसका अतिक्रम कैसे करेंगे, और ये जो आख्याय का आप कह रहे हैं वो ये सब विषय को कैसे प्रकाश कर रहे हैं, चार प्रश्न हो गया। इसको टिप्पणी में कह रहे हैं, चार नंबर टिप्पणी में, कोषो इत्यादि प्रथम स्वरूप प्रश्न, ये पाप जो आसंग हो जाता है जिसके साथ ये कौन है, द्वितीय कारण प्रश्न, ये कहाँ से आता है ये पाप, तृतीय अतिक्रमण अतिक्रमकरण प्रश्न, अतिक्रमकरण कैसे उसका अतिक्रम करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, चतुर्थ इति कर्तव्यता पर्याय सामग्री अभिन्न उपकरण प्रश्न, इति कर्तव्यता आख्यायिका, आख्यायिका के द्वारा इति कर्तव्यता कहा जाता है, अर्थात अर्थवाद वाक्य के द्वारा थोड़ा प्रशंसा हो जाने से थोड़ा लग जाएगा, इति कर्तव्यता अपर पर्याय सामग्री अभिन्न, इति कर्तव्यता सामग्री ये एक अर्थात कार्य होने में ये भी एक सामग्री है तो चाहिए, अभिन्न उपकरण प्रश्न, तृतीय हो गया अतिक्रम का करण का प्रश्न, कुठार अभी ये उपकरण, उपकरण था उद्यमन निपातन, इसको कहते हैं अर्थवाद जो कि इति कर्तव्यता, एक हो गया करण, एक हो गया इति कर्तव्यता, एक मुख्य एक सहकारी, ये दोनों, ये चार प्रश्न यहाँ हो गया। कह असो ये जो आप कहते हैं कि मृत्यु को पार करेगा, ये मृत्यु तो है कौन, वो दिया ना भाषा में मृत्यु का स्वरूप को असो कहाँ से, हाँ कहाँ से, अच्छा अच्छा वहाँ कोशो स्वाभाविक ना, उसके साथ पूरा ये नहीं हो पाएगा, यहाँ क्या है ना दो प्रश्न आ गया जो कि विधि विषय में नहीं आता है, वहाँ केन और कथम ये दोनों आता है, और कुतो तस्य उद्भव वहाँ विधि के विषय में नहीं है, दो बात है। टीका में कथम यथोक्त ब्राह्मण आख्यायिकयोर अर्थ शक्यो ज्ञातुम इति आकांक्षाम निक्षिप्य अक्षराणि व्याकरोति, कथम यथोक्त ब्राह्मण आख्यायिकयोर अर्थ, आगे का जो ब्राह्मण और ये ब्राह्मण में जो आख्यायिका है ये दोनों का अर्थ शक्यो ज्ञातुम, ये चार उसमें कहा जाएगा, आपने कह दिए ये ब्राह्मण और ये आख्यायिका के द्वारा ये सब कहा जा रहा है, ऐसे कैसे प्राप्त, मतलब आपको पता चल गया ये सब, पूर्व पक्ष का प्रश्न भाष्य में कह रहा है कथम, अर्थात ये जो चार चीज कहने के लिए आगे का अधिकरण, आगे का जो ब्राह्मण, ये कैसे आपको पता चला, निक्षिप्य कथम ये प्रश्न करते हैं। आगे वो मंत्र अर्थात अभी मंत्र कह करके उसका व्याख्यान करेंगे, द्वया प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास, त एषु लोकेषु अस्पर्धन्त तेह देवा उचुर्हन्ता असुरान यज्ञ उद्गीथेना त्ययाम इति, द्वया प्राजापत्या, प्रजापतेर अपत्यानि इति प्राजापत्या, प्रजापति का अपत्य, दो दो गोष्ठी होते हैं देवा और असुरा, दो हो गए, ततः कानी असा एव देवा, देवता लोग कम होते हैं, ज्याय असा असुरा, असुर लोग अधिक होते हैं, और ते वो जो देवता और असुर एसु लोकेशु, लोक अर्थात लोकेते भुज्यते कर्म फलानी अस्मिन इति, इंद्रिय मन बुद्धि शरीर ये सब लोक कहा जाएगा, देवता असुर लोक प्राप्ति जय करने के लिए युद्ध करते हैं, अस्पर्धंत स्पर्धा किए परस्पर में विवाद किए, ये लोक क्या है कहते कि इंद्रिय मन बुद्धि ये सब, इसी को कौन अधिकार करेगा इसी के लिए विवाद हो रहा है, ये सब हो गया कि उपनिषद का बात, इसको जो पुराण में ले लिया जाएगा तब कहा जाएगा स्वर्ग, ये वो देवता असुर वज्र वाले इंद्र वो सब कहा जाएगा, स्थूल कर दिया जाएगा, जब सूक्ष्म बुद्धि नहीं होगा तो कहा दिया जाएगा, वो सब है निषेध नहीं करना है अर्थवाद, ते एसु लोकेशु ये सब लोक जय करने के लिए अस्पर्धंत, जो विवाद हुआ ते देवा ऊचु देवता लोग विचार किए, हंत हंत अर्थात निश्चय, असुरान यज्ञ उद्गीथेन अत्ययाम, यज्ञ करेंगे यज्ञ, यज्ञ में उद्गित है ना, उद्गित नामक कर्म के द्वारा यज्ञ में असुरों को हम लोग जीत लेंगे, ऐसे देवता लोग ये चिंतन के वही उद्गित कर्म उपासना यहाँ कहा जाएगा। ये जो करेगा वो असुरों को जीत जाएगा। असुर अर्थात तो अधिक होते हैं तो असुर क्या वो सब कहा जाएगा आगे। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति देखा नहीं।